NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Beweringen van het Westen dat Rusland betrokken is bij de dood van Wagnerbaas Prigozhin zijn één grote leugen, zegt het Kremlin. Prigozhin kwam woensdag om het leven bij een vliegtuigcrash ten noordwesten van Moskou, samen met 6 andere leden van zijn huurlingenleger. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond stapt niet op. Na de gewonnen WK-finale kuste Rubiales een speelster van Spanje ongevraagd op de mond. Speelsters en coaches eisen daarom het ontslag van Rubiales, maar hij zegt zelf dat de kus met wederzijdse instemming was. Door noodweer is in delen van Limburg en Brabant overlast ontstaan. Bij Meersen is de A2 afgesloten omdat er water op de snelweg staat. In Maastricht moest een vrouw door de brandweer uit de auto worden gered, omdat deze was uitgevallen door het hoge water. En na 10 dagen zijn de natuurbranden op het Spaanse eiland Tenerife onder controle. Lokale autoriteiten melden wel dat sommige brandhaarden opnieuw kunnen oplaaien. Door de branden op Tenerife zijn duizenden hectares bos verwoest. ANWB verkeersinformatie. De A2 is niet dicht door Maastricht richting Eindhoven. Nog wel 6 kilometer file tussen Eurmond en Sint-Joost. 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. De oprit is nog dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. Een kapotte auto op de A27 van Utrecht naar Breda. Een file van 10 kilometer tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Een uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Een half uur vertraging tussen Knopen de Paalgraaf en Knopert Ewijk in 10 kilometer file. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Het EU-migratietrio werden ze genoemd. Premier Mark Rutte, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Half juli reisden ze af naar Tunis om een deal te sluiten met de Tunesische president Kais Saied. In ruil voor een grote zak Europees geld zou Tunesië voortaan migranten gaan tegenhouden. Maar wat kwam daar vooralsnog van terecht? En wat weten we over het lot van migranten daar in Tunesië? Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De Europese Unie sluit een asieldeal met Tunesië. De Europese Unie heeft met Tunesië vereinbart die migratie in te schränken. Team Europe is back in Tunis. Daartoe wurde in Tunis een memorandum unterzeichnet. In matière de coopération économique et d'investissement, mais surtout de politique migratoire. I'm really delighted. And I believe it is a true milestone. It is also a promising start. Ja, een beloftevolle start, hoorden we premier Mark Rutte zeggen toen hij die migratiedeal met Tunesië presenteerde. Maar ruim een maand later zijn de details van die deal nog altijd niet bekend. En de afgelopen weken doken steeds gruwelijker beelden op van migranten die door de Tunesische autoriteiten in de woestijn zouden zijn gedropt. Zoals onder meer te horen in deze reportage van Al Jazeera. There's no shelter from the relentless heat in this desert area on the border between Libya and Tunisia. This group of men and women say they were rounded up by security forces in Tunisia 2 days ago and dumped here. They were walking for 4 hours before being found by Libyan border guards. Inmiddels zwelt de kritiek in binnen- en buitenland aan. Er zijn kamervragen gesteld. En ook vanuit andere Europese lidstaten klinkt kritiek op hoe die deal tot stand kwam. Hoe staat het ervoor met de Tunesische deal? We maken de balans op met Tunesië-correspondent Fayrouz Ben Sala, EU-correspondent Clara van der Wiel voor NRC en Casper Goethals, journalist bij de Belgische krant De Standaard. Welkom alle. Casper, ik begin bij jou. Jij volgt dat migratiedossier al jaren op de voet voor jouw kranten. Waarom waren die 3 Europese leiders er nou zo op gebrand om in juli juist met Tunesië een deal te sluiten? Ja, in... De laatste jaren is het redelijk rustig geweest op de Middellandse Zee. Ja. Maar sinds vorig jaar begon de migratie vanuit Tunesië, een nieuwe route, sterk toe te nemen. En zeker dit jaar, richting de zomer, gingen die cijfers enorm omhoog. En dan was Europa doodsbang, was Mark Rutte doodsbang om opnieuw een hele drukke migratiezomer te hebben een jaar voor de voor de Europese verkiezingen. En met Nederlandse verkiezingen die er zaten aan te komen. Dus heel wat politici vonden het heel dringend om iets te doen aan die cijfers. Ja. En vooral omdat Tunesië die nieuwe route is, wilden ze dus met de president daar, je zei het al, Kais Saied, zo snel mogelijk een deal maken. Het moest allemaal onder stoom en kokend water. Clara van der Wiel in Brussel. Want een maand nadat die deal gesloten werd, zijn de details van die overeenkomst nog altijd niet echt bekend. Wat weten we tot nu toe over wat die drie Europese leiders met Kais Saied, de Tunesische president, hebben afgesproken? Ja, we weten de grote lijnen. En we weten eigenlijk dat dat misschien het ook wel is, hè? Dat er vooral grote lijnen zijn afgesproken. Ja, officieel gaat het dan om een memorandum van begrip. Hè? Een soort van economische, veelomvattende samenwerking. En het bestaat uit allerlei hele mooie dingen. Samenwerking op energiegebied. Meer stageplekken voor Tunesische studenten in Europa. Maar de kern, dat gaat natuurlijk om dat geld. En dat gaat om 105 miljoen die Tunesië krijgt om migratie te gaan aanpakken. En 150 miljoen die ze krijgen echt als directe begrotingssteun. Dus echt gewoon financiële steun aan dat land. Dus die 105 miljoen euro die is er voor het versterken van de grenswacht en het aanpakken van mensensmokkelaars onder meer. Er zijn ook allerlei verplichtingen om mensen die illegaal in Europa verblijven, Tunesiërs, weer terug te nemen. En om mensen die illegaal in Tunesië zijn terug te sturen naar hun herkomstland. Ik zeg het er maar even bij, dat is wat we weten. Fairuz, jij was in Tunesië toen die deal gesloten werd. Rutte zagen we hier vol trots in alle journaals. Maar hoeveel aandacht was er voor die overeenkomst in Tunesië zelf? Niet, eigenlijk nul. En dat was buitengewoon ingewikkeld voor journalisten in Tunesië. Zowel voor buitenlandse correspondenten als voor Tunesische journalisten. Want vanuit de Tunesische overheid wordt er geen informatie over gegeven. En de Europese Unie die heeft geen persconferentie afgegeven. En daar was ik eerlijk gezegd persoonlijk ook erg geïrriteerd over. Nou is er de afgelopen jaren veel kritiek geweest op de president, Kais Saied, en zijn autocratische optreden. Voor wie hem niet kent, met wie sluiten de Europese leiders deze deal nou precies? Wat is Kais Saied voor leider, Fairuz? Jeetje, nou laat ik beginnen met het is een buitengewoon onvoorspelbare leider. En dat weet ik ook inderdaad van Europese leiders die mij ook hebben aangegeven dat ze bijvoorbeeld op de dag van de deal zelf nog niet eens zeker wist of ze wel toegelaten zouden worden. Dus het is heel erg onduidelijk wat zijn agenda is. Het is ook duidelijk dat hij niets heeft met internationale media of met nationale media. Het is een man die ook niets heeft met mensenrechten. En dat laat hij ook duidelijk zien. Een voorbeeld is inderdaad de manier waarop om is gegaan met zwarte migranten. Die op dit moment weten we dat ruim 2000 mensen zijn afgezet bij de grenzen met Algerije en Libië. Omdat Tunesië eigenlijk zelf geen goed raad weet met deze mensen. Mm. Ook op andere terreinen waar het gaat om de rechtsstaat, de vrijheid van mening gaat sterk achteruit. Er is nu een lijst opgesteld van media die zogenaamd op de zwarte lijst staan. Er zijn rechters die worden ontslagen omdat ze niet doen wat de president zegt. Dus ja, dus even kort samengevat. We hebben een beeld. Met wie we inderdaad, precies. Nou ja, deze Kais Saied deed ook allerlei opruimende uitspraken over met name zwarte migranten. Dat leidde tot een golf van geweld in het land. En Caspar, terwijl deze deal gesloten werd, doken dus allerlei gruwelijke beelden op van migranten die door de Tunesische autoriteiten in de woestijn zouden zijn gedumpt. Fairuz refereerde er al even aan. Wat lieten die beelden zien? Nou, er waren, Fairuz zei het al, duizenden mensen die bij elkaar zijn gebracht en naar de woestijn gebracht in bussen. Sommige daarvan kwamen uit Libië en werden gepushbacked. Anderen waren al in Tunesië en wilden naar Europa gaan en werden van hun bed gelicht in kraakpanden en huizen of op straat meegenomen. In sommige gevallen ging het zelfs over mensen met een legale verblijfsvergunning. Ik sprak met iemand die nog steeds op zoek is naar zijn vriend, een student die gewoon legaal in Tunesië was. Die is meegenomen door de politie en daar is achtergelaten. Hun telefoons werden vervolgens afgenomen of kapot gemaakt, waardoor slechts enkele mensen die een telefoon hadden weten te smokkelen in hun sokken of in hun kleren, nog contact konden hebben met NGO's of vrienden thuis. Mm. En dus er was heel weinig informatie, maar wat duidelijk was, was dat die mensen bij broeierig hete temperaturen van meer dan 40 graden op de zandvlaktes tussen Algerije en Tunesië en tussen Libië en Tunesië werden achtergelaten. Ik sprak ook één man die dat heeft overleefd. Die is teruggelopen, een 21-jarige man, Ibrahim Sakho. En die heeft iemand moeten achterlaten in een soort dodentocht door de woestijn. Omdat die bezweek van een gebrek aan water. Dus ja. Er was geen mogelijkheid om die mensen te helpen, te redden. En de Libiërs begonnen video's te delen van migranten die dood werden teruggevonden in het zand. En soms ook kleine kinderen. Ja. Dus er zijn zeker een meisje uit Ivoorkust die geboren was in Libië. Marie, die was 6 jaar, is met haar moeder op de zandvlakte gevonden door de Libiërs. En er waren tientallen zulke gevallen. Ja, in van de foto's die luisteraars misschien ook op het netvlies hebben van die moeder met het kindje. Casper, de Belgische krant waarvoor jij schrijft, De Standaard, onthulde in een reconstructie dat die pushbacks al plaatsvonden terwijl de Europese Unie onderhandelde met Tunesië over het tegenhouden van migranten. Wat heeft De Standaard precies ontdekt? Ja, wij waren niet de enige die daarover schreven natuurlijk. Maar als je gewoon ging kijken naar hoe de tijdlijn was wanneer er werd onderhandeld. Dat was al in juni. Op dat moment werden, als we met migranten gingen spreken, werden er al mensen naar de woestijn gebracht. Vervolgens werd er een maand druk onderhandeld. Giorgia Meloni had al, de premier van Italië, had al een bezoek gebracht aan Tunesië, is dan opnieuw gegaan. Daarna is ze met haar team Europa, met Rutte en de Europese commissaris, voorzitter Ursula von der Leyen, er opnieuw naartoe gegaan. En dan vervolgens is er op 16 juli is die deal getekend. En je ziet eigenlijk in die hele periode worden er massaal mensen naar de woestijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurd is. De Tunesiërs hebben dat in de voorbije jaren al nog gedaan. Soms ook met meer dan 100 tegelijk. Maar het is wel de eerste keer dat het zo massaal gebeurt. Ja. En ik ging met diplomaten praten die deel zijn geweest van die onderhandeling bij de Europese Raad. En iedereen wist het. Hè? Iedereen wist dat Kais Saied en zijn voorgangers dit hadden gedaan en dit nu aan het doen waren. Dus de grote vraag die dan naar voren komt is dat nu wat Europa wilde? Dat er met gigantisch en bruut geweld wordt opgetreden tegen zwarte migranten. Het zijn allemaal Sub-Sahara-Afrikanen. Wat was eigenlijk de bedoeling? Was dit deel van de deal? Ja, ik vat het even samen, Casper. De Standaard stelt dus dat de diplomaten van Team Europa al tijdens die onderhandelingen op de hoogte waren van die deportaties van migranten. Er zijn inmiddels ook Kamervragen over gesteld. Onze redactie heeft de bevindingen van De Standaard voorgelegd aan de Rijksvoorlichtingsdienst, verantwoordelijk voor de communicatie van premier Rutte. De RVD laat weten niet te kunnen vooruitlopen op de beantwoording van Kamervragen en stelt dat de afspraken met Tunesië nu verder worden uitgewerkt door de commissie en de Tunesische autoriteiten. Clara, dan kom ik even bij jou. Want intussen klinkt er vanuit andere lidstaten felle kritiek op hoe deze deal tot stand is gekomen. Jouw krant, NRC, onthulde dat vooral de Duitsers daar boos over zijn. Waar zijn zij boos over als het gaat om hoe deze deal is gesloten? Ja, die kritiek die valt eigenlijk uiteen in twee onderdelen. Aan de ene kant een procedurele kritiek, dus kritiek op hoe dit is gebeurd. Hè. Onder leiding van een klein clubje, Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni en Mark Rutte, die daarheen zijn gegaan. En vooral ook de voortrekkersrol die de commissie hierbij heeft gepakt. Echt een beetje het gevoel hebben die lidstaten dat de commissie op eigen houtje deze overeenkomst heeft gesloten en daarbij niet genoeg heeft geluisterd naar wat de lidstaten eigenlijk wilden. Nou, dat is meer het hoe. En daarnaast heeft Duitsland heel specifiek ook kritiek op de inhoud van de deal. De geringe aandacht die er is voor de mensenrechten. De geringe waarborgen die zijn ingebouwd om er ook echt daadwerkelijk voor te zorgen dat die mensenrechten gerespecteerd worden. En daarin staat Duitsland eigenlijk heel erg alleen. He, die procedurele kritiek die is vrij breed. Hmm. Maar Duitsland staat heel alleen in de kritiek op die mensenrechten situatie. Daarbij alleen een beetje gesteund door Luxemburg eigenlijk. Ja, dus Duitsland uit met Luxemburg zorgen over het gebrek aan waarborgen op het gebied van de rechtsstaat en mensenrechten. De RVD laat in reactie aan ons weten dat premier Rutte in zijn gesprekken met de Tunesische president de noodzaak heeft onderstreept van humane opvang en bescherming van migranten in Tunesië. Maar Clara, daar hebben dus kennelijk niet alle lidstaten vertrouwen in. Nee, en dan met name Duitsland inderdaad niet. Ja, het probleem is natuurlijk dat, ja, wat we net ook al benadrukten, die deal, het is nog steeds een beetje onduidelijk wat er nou precies is afgesproken. En dat maakt het ook heel onduidelijk wat voor waarborgen er zijn ingebouwd. En als je hier ook rondvraagt in Brussel, je vraagt van zijn er eigenlijk momenten waarop we zouden kunnen zeggen van hier stopt het. Hè, dit gaat echt een grens over. Nou, daar is niks over afgesproken. En daar heeft de EU dus ook zelf niks over opgesteld. Dus dat maakt het natuurlijk wel heel ingewikkeld om dan ook die mensenrechten daadwerkelijk hoog te houden. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. سيد الرئيس نحب نغيب حب لفرنس والطاليين لا مولا وكعيكي سربي طفيلة سياسي حسين توما نستحانا تصبوا أكثر من المطر واحنا ربي معنا ومع الدولة بالقدر عنا شكون ورانا ينيك الحاكم بالحجر بيتو زوز كبرانا ممشى وفاسد يتغدر بيتو زوز كبرانا ممشى وفاسد يتغدر نكم الدولة التونسية طفيلة أول جنسية. Ja, we hoorden hier de immens populaire Tunesische rapper Junior Hassan. Hij rapt: meneer de president, ik wil naar Frankrijk of Italië, want hier is het niet uit te houden met jullie. En hij eindigt met een onomwonden fuck de staat. Farouz, het gaat veel over migranten vanuit Sub-Sahara-Afrika die vanuit Tunesië naar Italië oversteken. Maar er zijn ook veel Tunesiërs die het land via die route verlaten. Ook deze rapper is inmiddels in een bootje gestapt en op Sicilië aangekomen. Om hoeveel Tunesiërs gaat het bij benadering die de oversteek wagen? En waarom doen ze dat? Ik moet eerlijk zeggen dat ik de cijfers niet heb gecheckt. Wat ik heb begrepen van de FTDS, dat is een mensenrechtenorganisatie die over het algemeen goed is geïnformeerd, is dat het aantal in juli iets lager was. En juist in augustus weer lijkt toe te nemen. De reden dat mensen vertrekken is eigenlijk niet zo heel erg lastig te raden. Want het gaat economisch gezien heel, heel erg slecht. Om een voorbeeld te geven, omdat de regering geen geld meer is, is er te weinig brood. Er is geen melk meer te krijgen. Er is geen suiker meer te krijgen in de supermarkt. Er is geen frisdrank meer. Er is te weinig water. Dus waterflessen. Dus er is bijna overal een tekort aan. En de repressie neemt toe. Dus er zijn wel, denk ik, zeker voor Tunesiërs, maar ook inderdaad voor Sub-Sahara, mensen uit Sub-Sahara-Afrika, zijn er inderdaad een aantal factoren bij elkaar opgeteld die maken dat mensen vertrekken. Ja. Ik kan misschien nog iets zeggen over, inderdaad, in aansluiting op wat Clara al aangaf over de procedure. Wat ik begrepen heb is juist dat de komende maanden dan zouden al die onderdelen uit de deal zouden met de lidstaten worden uitgewerkt. Mm. Dus dat is het idee, dat op dat moment ook de lidstaten aan het woord zouden komen en ruimte zouden krijgen om in elk geval zich met de uitwerking te bemoeien. Met inderdaad al de onderdelen die in het akkoord staan opgenomen. Ja. Voor wat betreft de mensenrechten is mij steeds gezegd, hier, daar is nu nog geen ruimte voor, maar er komt nog een associatieverdrag met Tunesië. Dat ze aan het eind van het jaar zijn. En dan zouden in het nieuwe associatieverdrag zouden de Europeanen met Tunesië gaan onderhandelen over mensenrechten. Met het idee dat was nu even geen prioriteit. We focussen ons nu even op migratie. En dat komt dan later, de mensenrechten. Kasper, ik wil nog even terug naar jou. In de maand na die deal steeg het aantal migranten dat in Italië aankwam vanuit Tunesië juist, zo heb ik begrepen. Hoe komt het dat er juist nu zoveel mensen oversteken? Ja, dus dat is de grote paradox. Hè? Want er moest heel snel een deal zijn, want die zomer komt eraan. En dan kijken we naar de aankomsten en de activiteit van de Tunesische kustwacht. En dan zien we dat eigenlijk sinds er een deal is met Tunesië, die migratie juist is toegenomen. We zagen in de 5 weken voor de deal 17.000 mensen die vanuit Tunesië naar Italië zijn geraakt. En in de 5 weken erna 23.900 mensen. Dus dat is bijna 40% meer. Dus het is een enorme toename. En als we dan gaan kijken naar hoe dat komt, dan zien we dat die Tunesische kustwacht minder actief is dan ooit in de voorbije jaren. Dat is opmerkelijk, dus want het idee was juist dat die bizar. Tunesische autoriteiten migranten zouden gaan tegenhouden. Heb jij een verklaring voor dit fenomeen? Ik sprak met smokkelaars die daar actief zijn. Ik was in Tunesië ook een paar maanden geleden en heb contact gehouden met een aantal mensensmokkelaars die ik toen heb gesproken. En zij merkten wel even een toename. Eigenlijk samen met die pushbacks naar de woestijn werd er ook gezocht naar smokkelaars om hen in de gevangenis te gooien. Dat was in juli. Maar dat is alweer gedaan. En op dit moment is eigenlijk de rust, tussen aanhalingstekens, teruggekeerd voor de smokkelaars. En kunnen ze opnieuw heel wat mensen in bootjes zetten. En dan... Ja, de voorbije jaren waren het ongeveer... Ik had de cijfers toevallig wel nog eens bekeken. 60.000-tal Tunesiërs sinds 2015. Maar de voorbije 18 maanden is dat helemaal omgegooid. En zijn het echt voornamelijk Sub-Sahara-Afrikanen. Dus het aantal mensen die vanuit Tunesië vertrekt... is veel hoger dan ooit. Ja. 5.000 mensen op een jaar tijd in 2017. En nu zitten we al aan bijna 70.000. En het is nog maar augustus. En nu is nog maar 14% van die mensen die oversteekt Tunesiër. Dus 86% is Sub-Sahara-Afrikaan uit die voorkust. En uit Guinea, maar ook uit landen die vroeger nooit migreerden, zoals Mali en Burkina Faso. Dus je ziet echt een nieuwe route ontstaan. En die hele deal lijkt voorlopig helemaal niks op te brengen voor Europa. Nee, nou zijn er mensen die zeggen het is nog wat vroeg om precies vast te stellen wat de relatie is tussen de aantallen en de deal. Maar hoe dan ook, Clara, de details van die deal die zijn nog niet bekend. We hoorden Farouz net zeggen dat er wellicht nog met de lidstaten gesproken wordt. De RVD wijst in de reactie aan ons op de onderhandelingen tussen de commissie en Tunesië. Wat hoor jij daar in Brussel? Verwacht je dat er binnenkort meer duidelijkheid komt? Ja, ik denk wel dat er iets meer duidelijk wordt. Maar tegelijkertijd moet je wel realiseren dat het een heel ander soort akkoord is dan het akkoord dat bijvoorbeeld in 2016 is gesloten met Turkije. Dat was een heel veelomvattend, gedetailleerd akkoord. En de indruk die we krijgen over deze afspraak is toch vooral dat het een stuk informeler karakter heeft. En dat is ook de grootste kritiek die critici ook in bijvoorbeeld het Europees Parlement erop hebben. Hè. Dat het met opzet allemaal een beetje vaag is gehouden. Om daarmee dus ook allerlei bochten te kunnen afsnijden. Die normaal eigenlijk juridisch wel genomen zouden moeten worden. Hmm. Het laatste woord is over deze deal zeker nog niet gezegd. Hartelijk dank, Clara van der Wiel, Casper Goethals en Fairuz Ben Sala. Dit is Europa Draait Door. En er is natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa Draait Door. Deze week met Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal, Bob Deen. In het gesprek met Bob uitgebreid aandacht voor de dood van Wagner-baas Yevgeny Prigozhin. En voor de vraag welke gevolgen zijn dood zou kunnen hebben voor Poetin en zijn inner circle. Prigozhin was een symbool van het verzet tegen de slechte manier waarop de reguliere strijdkrachten, dus vooral Shoigu en Gerasimov, deze oorlog voeren. Dus niet mensen die tegen de oorlog zijn, maar die het heel erg vinden dat ze hem niet kunnen winnen. Die onvrede is natuurlijk nu niet weg. Dus Prigozhin wordt voor die mensen een soort martelaar. Wagner wordt ook een symbool van verzet. En die zullen op een andere manier proberen dat verzet te voeren. En zullen, denk ik, de woede over de dood van Prigozhin in eerste instantie projecteren op Shoigu en Gerasimov, niet op Poetin. Ook omdat het zo onduidelijk is of Poetin dit nou wou of niet. Dus ik denk dat hier nog een aantal stappen na zullen volgen. En Wagner heeft ook al gezworen dat ze met een reactie zullen komen. Maar goed, ook dat zullen de veiligheidsdiensten ingecalculeerd hebben. En alle verloven van alle politie was geloof ik ingetrokken ook al. Dus ze zullen paraat staan om dat snel de kop in te drukken.